Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 29 marca, jest 15. Zapraszamy na serwis Trójki. Zaprasza Michał Przerwa. Pacjenci z koronawirusem z województwa śląskiego są przewożeni na Opolszczyznę. Dziś zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-latka w Kozłowie w Małopolsce. Zatrzymany w ubiegłym tygodniu na Białorusi Andrzej Poczobut nie został jeszcze przesłuchany. Pacjenci chorzy na COVID-19 z województwa śląskiego są wożeni do szpitali w województwie opolskim. Na razie transport chorych odbywa się karetkami, ale w najbliższych dniach będzie to możliwe poprzez transport lotniczy. Poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odbywa się już w tej chwili relokacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y w województwie śląskim. W tej chwili pacjenci przewożeni są karetkami pogotowia do województwa opolskiego. Na razie będziemy tu wykorzystywać ten transport kołowy, czyli zespoły ratownictwa medycznego do przewożenia do województw ościennych, ale oczywiście przygotowujemy też rozwiązanie przemieszczania pacjentów ze szpitala, który dzisiaj się otwiera na lotnisku w Pyrzowicach i za pomocą transportu lotniczego przewożenie pacjentów do innych, dalszych regionów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność wolnych łóżek w szpitalach, jest w województwie śląskim. Między innymi zarzut zabójstwa słyszy dziś w prokuraturze w Miechowie 42-letni mężczyzna podejrzany o atak na dwójkę dzieci i swoją byłą partnerkę. Sprawca ataku był znany policji, przyznaje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskich policjantów. Na początku marca kobieta złożyła zawiadomienie o przestępstwie znęcania się tego mężczyzny nad nią i 7 marca usłyszał on zarzuty w tej sprawie. No, wyraził skruchę, przyznał się do tych zarzutów i poddał się dobrowolnie karze pozbawienia wolności w zawieszeniu i karze grzywny, po czym wyprowadził się z tego mieszkania, spod tego adresu. Rodzinie dwukrotnie założono niebieską kartę. Nie należy spodziewać się rozszerzenia porządku obrad rozpoczętego 16 marca posiedzenia, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Obrady będą kontynuowane jutro. Porządek przewiduje przeprowadzenie głosowań. Dziennikarze pytali Ryszarda Terleckiego, czy podczas tego posiedzenia przewidziano m.in. głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Jutro jest prezydium Sejmu, konwent seniorów, wszystko będzie ustalone i podane Państwu do wiadomości. To może być jutro jeszcze, czy raczej w kwietniu? Nie, raczej w kwietniu, ale oficjalnie będzie to wiadomo po prezydium. Jutro nie przewidujemy rozszerzenia, raczej będą tylko głosowania. Panie marszałku, a stan nadzwyczajny, czy jest... Nie, no oczywiście nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja, ale w obecnej chwili nie ma takiej potrzeby. Sejm będzie głosował m.in. poprawki Senatu do ustawy w sprawie szczepień przeciw COVID-19, o Sądzie Najwyższym oraz ustawy regulującej kwestie poruszania się elektrycznymi hulajnogami. Dziś może nie dojść do przesłuchania zatrzymanego polskiego aktywisty i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Jego białoruska adwokatka nie otrzymała wezwania do uczestniczenia w przesłuchaniu. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy uzyskało dla Andrzeja Poczobuta pomoc prawną. Borys Garecki, wiceprzewodniczący tej organizacji, powiedział Polskiemu Radiu, że Andrzeja Poczobuta próbowano przesłuchać zaraz po zatrzymaniu 25 marca. Od razu się przywieziono do Mińska. Przewieziono go od razu do Mińska i wezwano adwokata z urzędu, by przeprowadzić pierwsze przesłuchanie. Tymczasem Andrzej Poczobut odmówił składania zeznań w obecności narzuconego przez władzę prawnika. Zgarecki zaznaczył, że oczekiwano, iż dziś Andrzej Poczobut zostanie przesłuchany, ale przed południem adwokatki nie wzywano. Tym niemniej prawniczka postanowiła spotkać się ze swoim klientem. Adwokatka pojechała dziś do śledczego prowadzącego sprawę, aby uzyskać zezwolenie na widzenie z Andrzejem Poczobutem w areszcie śledczym. Chciała zdobyć informacje o jego stanie zdrowia i o tym, co mu potrzeba do przekazania. Z informacji Polskiego Radia wynika, że u Andrzeja Poczobuta powinien pojawić się również adwokat z Grodna, jego rodzinnego miasta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, a w górach śniegu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu jedynie dość silny i porywisty, południowo-zachodni. Trójka.

Udało się ściągnąć z mielizny kontenerowiec Ever Given brakujący kanał Suezki. Do rozładowania pozostał swoisty morski korek. Erasmus w erze covidowej. Studenci będą musieli się zaszczepić lub przejść wymagane testy na COVID, ale uczelnie zagraniczne deklarują chęć przyjmowania. Jest oczekiwana decyzja, jest 26 miliardów euro na największy program wymiany studenckiej i o tym przed godziną 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. I 20 minut Wielkanoc za pasem, a zamiast atmosfery święta wielu z nas wręcz bojowe nastroje. Pandemia nie odpuszcza. Nie jest lepiej, jest można powiedzieć nawet coraz gorzej. W szpitalach przybywa chorych, dlatego nie ustają wysiłki, by sytuacji zaradzić. O tym Dorota Matyjasik. Różnica pomiędzy drugą a trzecią falą epidemii to nie tylko wyższa liczba nowych zakażeń. Jak informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, teraz do szpitali trafiają pacjenci w dużo cięższym stanie. Praktycznie każdy pacjent, który trafia do szpitala, wymaga tlenoterapii. Większość także wymaga czasem tlenoterapii wysokoprzepływowej lub respiratora. W wielomiejskim szpitalu prawie każdy pacjent, który trafia z infekcją, jest już zakażony koronawirusem, wyjaśnia dyrektor do spraw medycznych Wojciech Ordo. Którzy przychodzą nawet z miernymi objawami infekcji, czy z jakimś osłabieniem, czy nawet pierwotnie problemem kardiologicznym, to praktycznie u każdej z tej nowo przyjętej osoby do szpitala od razu wychodzi również COVID. Więc rzeczywiście rozsiew choroby jest bardzo duży. W całej Polsce pracuje w tej chwili 30 szpitali tymczasowych. Jest w nich 3300 miejsc. Będzie dwa razy tyle, zapowiada rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie musimy się spodziewać jeszcze nadal tych złych scenariuszy, nadal wzrostu zakażeń i niestety podążającym za tym wzrostem liczby zgonów. Miejsca dla chorych na COVID-19 powstają tysiącami, także w szpitalach tradycyjnych. Jeżeli popatrzymy tylko na ostatni tydzień, zwiększyliśmy ilość łóżek dla pacjentów covidowych o granicę 5800. Jednym z nich jest szpital w Kutnie. Zdaniem prezesa Artura Góra sytuacja szybko się nie poprawi. Mieliśmy 100 łóżek covidowych i 98 pacjentów. Stąd decyzję pana wojewody o zwiększeniu najpierw do 130, a potem do 200 łóżek. Tymczasem w całym kraju szczepienia przyspieszają, ponieważ producenci znacznie zwiększyli dostawy preparatów. Proszę czekać, trwa sprawdzanie e-skierowania. Najbliższy możliwy termin we wskazanej lokalizacji to 12 kwietnia bieżącego roku. Jeśli akceptujesz ten termin, wybierz jeden. Rzecznik Sieradzkiego Szpitala Grażyna Kieszniewska. Otrzymaliśmy taką informację, że będziemy otrzymywali około 1000 szczepionek tygodniowo. Bardzo dużo szczepionek. Dzisiaj jest bardzo dobrze. W tej chwili jest bez problemu już. Wpuszczają prawie że na godziny, mają listy. I pani jak ludzie? 10.15. Zapraszam. W sumie w Polsce wykonano do tej pory ponad 5 800 000 szczepień. Nie da się ukryć, że te informacje o zwiększonych dostawach szczepionki to właściwie jedyny pozytywny element, jaki można w tym całym temacie znaleźć. Oczywiście będziemy jeszcze do sprawy wracać, do sprawy pandemii, do sprawy COVID-19. Po 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski. Crazy, crazy. Trójka. Program trzeci. Glory Box. Na zegarze punktualnie 15:30. Kilka słów o pogodzie. Dziś w większości kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tak też będzie tego popołudnia i tego wieczoru. Okresami opady deszczu, w górach śniegu, temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, około 10 w centrum kraju i na przeważającym obszarze, najcieplej na zachodzie, tam 13 stopni. Wiatr umiarkowany, tylko na wybrzeżu, nieco silniejszy, nawet porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Mów mi dobrze, dobrze mi mów,

zanim zasnę. Mandala i Kamil Hussein. Zaczyna się, proszę Państwa, Wielki Tydzień, najważniejszy czas dla chrześcijan, którego finałem będzie Triduum i Wielkanoc. Niestety pandemia, tak jak rok temu, mocno wpłynie na przeżywanie tych świąt, na to, jak one będą wyglądały. Na co się nastawiać? Jak powinny wyglądać te uroczystości, do których przez lata się przyzwyczailiśmy? O to zapytaliśmy prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Przed nami Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, najważniejsze święta chrześcijańskie, oczywiście w tym reżimie sanitarnym. Dlatego też szczególnie prosimy i apelujemy i do księży, i do wiernych, aby bardzo odpowiedzialnie przeżywać ten czas, zachowując wyznaczone limity w kościołach, zachowując dystans, nosząc maseczki, dokonując koniecznej dezynfekcji, żebyśmy po prostu w sposób bezpieczny i w sposób taki, który wyraża też naszą miłość do drugich, mogli ten czas przeżywać. Księże prymasie, jak katolicy mogą przeżywać ten czas przygotowań do świąt? Jest dyspensa od udziału w uroczystości niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Same Triduum Paschalne nie jest świętem nakazanym, ale chcemy je głęboko przeżyć, bo to są prawdy dla naszej chrześcijańskiej wiary bardzo ważne. Dlatego jeżeli nawet nie będziemy fizycznie mogli być obecni, uczestniczyć za pomocą transmisji, abyśmy mogli przeżywać tę jedność, możemy być przed Chrystusem Eucharystycznym. Kościoły nasze pozostaną otwarte. Możemy przyjść na adorację Najświętszego Sakramentu. Możemy się spotkać z Chrystusem. Bardzo zachęcam tak, żeby księża udzielali Komunii Świętej, byśmy mogli w ten sposób też przeżywać naszą jedność z Panem, który za nas siebie ofiarował. Ze względu na pandemię będą też wprowadzone zmiany w liturgii. Zmiany podobne jak w roku minionym, chociaż może uczestniczyć większa liczba wiernych, ale chodzi o to, żebyśmy zrezygnowali w czasie tych liturgii z procesji, z jakiegoś bliższego kontaktu między sobą. Stąd też mówimy właśnie o tym, żeby ograniczyć procesję, żeby sam ksiądz wyszedł z Najświętszym Sakramentem, Wigilię Paschalną czy w czasie rezurekcji i pobłogosławił całą parafię przed Kościołem. Myślę też o Wielkim Piątku, tradycyjny dzień adoracji krzyża. Już w zeszłym roku była to adoracja, w której poprzez skłon wobec krzyża, nie poprzez ucałowanie, wyrażaliśmy naszą postawę czci. Więc chcemy, by te wymogi bezpieczeństwa z jednej strony nie oddzieliły nas od istoty przeżywanych tajemnic, ale jednocześnie, żebyśmy mogli to w sposób bezpieczny przeżywać. Wielkanoc to tradycyjna święconka. Jak to święcenie potraw powinno wyglądać w kościołach w tym roku? Jeżeli takie święcenie pokarmów będzie organizowane w parafii, to tylko poza kościołem, żebyśmy mogli wokół kościoła stanąć w bezpiecznej odległości. Ksiądz w maseczce może podejść do każdego i ten koszyk pobłogosławić. Dla tych, którzy nie przyjdą, pozostaje zawsze zachęta do tego, by, tak jak to było w zeszłym roku, zwłaszcza ojciec rodziny, ale każdy, kto jest w rodzinie w jakiś szczególny sposób wezwany, żeby mógł odmówić też przed wielkanocnym śniadaniem tę modlitwę błogosławienia pokarmów i żeby te pokarmy pobłogosławił. Każdy na mocy Chrztu Świętego ma taką możliwość. Nie będzie też tradycyjnego organizowania w kościołach grobów pańskich. Groby pańskie możemy organizować. To jest zmiana w stosunku do roku minionego, ale bardzo zachęcam, żeby one były organizowane właśnie w tej otwartej przestrzeni kościoła. Jeżeli natomiast jest to niemożliwe, to każdy ksiądz może zdecydować również, tak jak to było w zeszłym roku, że takiego grobu organizował nie będzie. Czyli każdy katolik, który chce uczestniczyć w tych sakramentach, może do nich przystępować? Przystępować może, kierując się zasadami bezpieczeństwa. Czy ta pandemia trochę nie rozleniwi katolików? Nie muszą teraz chodzić do kościoła, mają dyspensę. Wielu przeżywa ten czas bardziej głęboko, nie tylko z wielkim lękiem o swoje życie czy swoich najbliższych, ale także stawiając sobie bardzo poważne pytania o sens swojego życia, o cel, jak to wszystko jest też często kruche. I myślę, że dla wielu ludzi może to być także okazja do głębszego przemyślenia tej relacji z Panem Bogiem i oczekiwanie, czy pragnienie wręcz takiego powrotu do niego. Wielu z nas chce stawiać sobie większe cele w swoim życiu niż tylko te, które powodują, że człowiek wygodnie osiada na kanapie. Z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem rozmawiał Rafał Muniak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hearts Will Roll. To zespół o nazwie Yes. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 11 minut dzieli nas od godziny 16 i ze mną teraz człowiek odpowiedzialny za to, co dzieje się w pogodzie za naszymi oknami, Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak samopoczucie, panie Grzegorzu, w związku z wiosną? No, coraz lepsze, tym bardziej, że za chwilę będą takie piękne temperatury, że po prostu nie mogę się doczekać tych wartości. No to już, to proszę mówić w takim razie, bo już chciałem powiedzieć, że jest wiosna i żarty się skończyły. Sprawa jest całkiem poważna, bo idą święta, więc co jest? No tak, zanim święta, to będziemy mieli najpierw wybuch wiosny, wręcz można powiedzieć lata. A to dlatego, że już jutro zacznie dopływać do nas bardzo ciepłe powietrze. Na tyle ciepłe, że na zachodzie zobaczymy 20, nawet 21 stopni Celsjusza. W centrum wcale nie gorzej, bo około 15-16, nieco chłodniej na północy i na wschodzie tam do około 8-10. No ale to widać, że wchodzi to ciepło. No i noc bardzo ciepła, to z wtorku na środę. Nawet do 10 stopni na zachodzie, pozostała część kraju około 6-8. No i środa to wybuch naprawdę ciepła. 21-22 stopnie i te dwudziestki pojawią się nawet w centrum kraju. No dobrze, więc to umówmy się, że z przedmiotu temperatura pan zdał, natomiast co w temacie chmurności? Jeżeli chodzi o chmurność, w tych dniach będzie też przecudownie, bo właściwie bez opadów. Jeszcze powiedzmy jutro gdzieś tam na wschodzie coś niewielkiego się pojawi. Natomiast środa naprawdę tych chmur będzie jak na lekarstwo, a dzięki temu ta temperatura poszybuje właśnie tak wysoko. Czyli środa będzie jak ostatnia sobota, tak mniej więcej. Cieplejsza. Zdecydowanie nawet. Cieplejsza, no tak, słoneczna i zdecydowanie cieplejsza. Także trzeba się szykować na to. No i teraz właśnie nie wiem, czy psuć humor. No niech się pan dobrze zastanowi. Ja bym tak zrobił na pana miejscu, bo to wie pan, święta idą, prawda? No właśnie, to najchętniej zakończyłbym tę prognozę na czwartku. Ponieważ to już właśnie państwo czują, co się święci. No dobrze, no nie ukrywajmy prawdy. No, chciałbym zakończyć na czwartku, bo w czwartek niestety, ale wkracza do nas chłodne powietrze. I skończy się pogoda i rumakowanie, tak. I skończyło się, tak jest. I będziemy mieli tak naprawdę podzieloną Polskę na pół. Północ, gdzie właśnie już ten chłód będzie odczuwalny. Wówczas temperatura maksymalnie 12-13 stopni i deszcz. Centrum kraju jeszcze do południa, chwilę może po południu, dosyć wysoka temperatura, bo te 20 się nawet może pojawić, ale później niestety będzie się coraz bardziej ochładzać, a południe cały czas około 20. No i już kolejne dni niestety zmiana pogody. Maksymalne wartości to jak 10 będzie w piątek, to będzie maks. I będzie przelotnie padał deszcz i temperatura w nocy spadnie niesamowicie, bo będą nawet ujemne temperatury do minus 3 stopni Celsjusza. Czyli lany poniedziałek zrobi się sam. No, lany poniedziałek, akurat tutaj mamy dobrą informację, że po tym takim weekendzie chłodnym, gdzie naprawdę temperatury 10, no 12 gdzieś tam na zachodzie może wzrośnie, poniedziałek nieco cieplejszy do 14 stopni Celsjusza, ale uwaga, może w nocy gdzieniegdzie, szczególnie w sobotę i w nocy soboty na niedzielę popruszyć śniegiem. Nie, no jasne, no pan nie byłby tak sobą, gdyby panu ten śnieg, no przecież wyrzuciliby pana za to z fan klubu Śniegu i Mrozu. Prawda? Mhm. Dobrze, sprawdzimy, jak to się wszystko sprawdzi, to co pan przepowiedział. Ja w każdym razie w tę pierwszą część do czwartku wierzę, w tę drugą trochę mniej, ale sytuacja jest dynamiczna. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, rzecznik dziękuję. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był z nami.